bipayo ya koyoka die ezali de mabe mingi ya kamona ata ya kofinga likaboteo kamarade ya kateo mona opasa de sango bipayo na bipayo ya koyoka die ezali de mabe mingi ya kamona ata ya kofinga likaboteo. Opasa de sango, bipayo na bipayo, ya koyoka die, ezali de mabe mingi, ya kamona ata ya kofinga likaboteo. Soki matako kufa pona katongo, ngai nde nakufa na kati ya limboko. Mama o, soki bokofinga bokopesanga makasi oboko yala. Bokofinga bokopesanga makasi ya kosonisa nde bino. Mama o, soki bokofinga bokopesanga makasi oboko yala. Bokofinga kanga na miso ya bato na kati ya motema okokulisa singayo. Mama o, soki bokofinga bokopesanga makasi oboko yala. Bokopesanga makasi.